بسم الله الرحمن الرحیم د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان د لغمان ولایت امیر ولایتي محترم رول عبدالرحیم حنیفی صاحب سره مصاحبه محترم قومندان صاحب تاسو خپل ځان معرفي کړئ چې د کوم ځای یاست او څومره عمر لرئ محترم مون خو د لغمان د ولایت د دریالي شنګ د سایګل د دري نه یو او زمان هم عبدالرحیم حنیفی ده د لغمان د ولایت عمومي امیر یم څو کاله عمر لري او په قوم باندې څه یاست من زه څه کال 23 کلن یم په قوم پشه یم محترم وروره د خپل جبهې د جهادي جنو باره کې څه معلومات راکړي مونږ خو د 57 تاریخ نه چې مونږ جهاد شروع کړی ده تر اوسه پورې جهاد دوام لري او په لغمان ولایت کې انشاءالله چې ملحد حکومت تنها په مرکز کې معاصره ده او نور ټول ولسوالۍ ګانې والا قدرګانې محلي دي محترمه څه وخت تاسو د جبهې څخه تشریف راوړی پېښور ته او هم ستاسو نوي عملیات په دښمن څنګه وو مونږ کم وخت کې چې پېښور ته راغلي یو او زمونږ دښمن ډېر په حالت د ضعف کې ده انشاءالله ډېر کم وخت کې به انشاءالله سقوط وکړي اوس د لغمان په ولایت کې څومره ولسوالۍ د مجاهدینو په لاس باندې آزادې دي او هم په کومه اندازه ځمکه او یا ولسوالۍ او علاقه داري د کمونیستي رژیم تر تسلط لاندې دي د لغمان په ولایت کې صرف یو ولسوالۍ فعاله ده او نور ټولې ولسوالۍګانې آزاد او مجاهدینو تسلط لاندې دي په لغمان ولایت کې تنها یو ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده نور د علي شنګ ولسوالۍ دوره شاه علاقه داري ننګراج ولسوالۍ او د نورستان علاقه داري قرغی ولسوالۍ دا ټول آزاد او مجاهدینو تسلط لاندې دي محترمه تاسو څومره روسیان یا ملیشا تر اوسه پورې په جهاد کې بندیان نیولي دي او هم غنیمت نیولي او کنه من ډیر وسانم مردار کړی دي او ډیر ملیشا هم مردار شوی دي او ډیر ملیشایان هم ژوندۍ نیولې دي تقریبا زیات سلام د دښمن نه په غنیمت نیولې ده دا غي اندازه تاسو ویلې شئ یو نیم زرمیله سلام موږ د دښمن نه په غنیمت اغستې دا دښمن موجوده مورال تاسو ستاسو څنګه ځيبي کوي موجوده د دښمن مورال ډیر په حالت د ضعف کې ده او ان شاء الله نن سبا به روح خيږي دا شوروي فوجو د وټلو پلان باندې کې تاسو فکر او نظریات څه شری روسان خو کله چې څو کال مسلسل په افغانستان کې و جنگیدل دوی ته دا شی ثابت شو چې موږ مقاومت نشو کولای و هم نشو کولای چې افغانستان خپل تسلط لاندې راولو ورځ په ورځ دوی رسوا کېده په دغه اساس دوی په یو جنیوا د فیصلې په بانه ځانونه ویستل او ان شاء الله چې داخلي ملحدین به نور مقاومت و نشي کړی محترمه روسیان په لغمان کې څومره قوت لري او هم د داخلي ملیشاو او کابل رژیم د پوځونو قوا او تعداد به څومره وي په لغمان کې تقریبا محدود وخت کې چې روسان وتلي دي او داخلي ملیشیان به په حدود 5000 کسانو پورې وي دا چې په افغانستان کې څومره ملحدین داخلي موجود دي او ټول دنیا ته ثابت ده چې د نجیب طرفداران ډیر کم دي او نور ملت او فوج کم د مسلمانانو طرفدارو هغه سره وصل شو ایا زړه بد دښمن پوسټي د مجاهدینو په لاس سقوط وکړي او کنه د دښمن پوسټي خو واضح مسله ده چې اکثره مخ کې تسلیم شي او پاتې پوسټي باندې په دغه ورځو کې مجاهدینو ته تسلیم شي په تسلیم شو پوسټو باندې کې موږ ته د سو پوسټونو نمونه ویلې شي بالکل په لغمان ولایت کې تقریبا د عمرزوی په ساحه کې چې ډېری پوسټي موجود و د مجاهدینو ته تسلیم شله و هم د الینګار په ولسوالۍ کې زیاتې پوسټي مجاهدینو سره وصل شله و هم په قرغیو منطقه کې زیات پوستی د مجاهدینو په توسط د منځل اړه او مجاهدینو سره وصل شو تسلیم شي او ملي شي اسکر سره ستاسو د وې څنګه وای مو بخل او غولم جزا ورکړه هغه ملي شیان چې په خپل خوخه مجاهدینو سره وصل شي او مجاهدینو سره ارتباط درلوده هغه ته من علاوه تن چې منګه خدای اذان سره وساتو بلکې امتیاز مرته ورکړه او ډیر په خه طریقه من سره شپې تیرې آیا د لغمان په ولایت کې دښمن زیاتوالی په نظر راځي او په دښمن نورم مخ په کمیدوري هرگز دښمن مخ په زیاتو دی نشي کېدلای ځکه دښمن اوس پوهیږي چې هغه باردار چې دنیا ته ډارېده هغه د مجاهدینو د ضربې په اساس په شاله نو دی په ست ترتیب ځان اضافه کی ضرور چې ورځ په ورځ دی کمیږي قاعده منطقي عوام خلک د ملیشاو سره کومک نه کوي منطقي عوام خلک خو ضرور مسلمانان دي د هغه کومک مجاهدینو سره نه داشه د دولت سره همکاري وکړي د خلکو عمومي او زاد دښمن او مجاهدینو سره څنګه ده خلق خو چون مسلمانان دي داغه اوزا او مناسبت د مجاهدینو سره خوي نه داشه د دولت نه پښتيبانی وتی اوس په لغمان جبهاتو کې د ټولو تنظیمونو ترمنځ اتحاد او ورورولي شته او کنه چون تنظیمونه مسلمانان دي او د اسلام نه دفاع کوي ضرور خپل منځ کې به سره متحد وي. د مجاهدینو فعالیتونه د لغمان د ازادۍ باره کې څنګه تاسو ارزیابي کوئ؟ د مجاهدینو فعالیتونه د لغمان په ولایت کې داسې ارزیابي کیږي چې چون لغمان مجاهدین تعداد زیات او وحدت درسته، نو داسې فکر کوم چې لغمان به انشاءالله چې د نورو نه زیات مقدم شي او خپل منطقه به آزاد شي. د لغمان په ولایت کې چې د کابل رژیم څو پوستې د ولایتي ودانۍ په نوم باندې موجود دي او شته، یې عیداد مجاهدین لخوا محاصره دي او که نه، او کومې د کومو تنظیمونو لخوا محاصره شوي دي؟ په دې سره که څه مکمل معلومات راکړي. د لغمان ولایت ټول پرسونل تعداد تقریبا 5000 ته رسیږي. د لغمان ولایت چې د محتلام په نوم یادیږي، د ده په اطراف کې داسې امنیتي پوستې واقع دي چې هغه هم د مجاهدینو د خوانه، چې هغه عبارت د مجاهدینو د حرکت انقلاب اسلامي څخه ده، و یو ګروپ نور دلته موجود ده چې تر اوسه کوم تنظیم سره خپل پیوستون نه ده ښودلی. دغه د دوو طرفو څخه ولایت محاصره او د انداخ لاندې همیشه وي. دا بل کوم تنظیم مجاهدین دي؟ دا مخکې د حزب اسلامي سره، حزب اسلامي ته منسوب، خو اوس تقریبا خپل هغه نه شي ښودلی. او د چا د قوماندانۍ لاندې جهاد کوي؟ ځان ته مستقل دي. د قوماندان نوم شي څرنګه چې ما مخکې وویلې، د لغمان ملحد حکومت تقریبا په 6 کیلومتر کې واقع ده او دوی د همیش مجاهدینو عملیات لاندې وي. مجاهد مسلسل په دوی عملیات کوي. زموږ د مجاهدینو قربت دغه ملحد حکومت دپاره تقریبا په 6 متری کې واقع دي او د دوی اکمالات تنها د کابل د خوانه د قطار په توسط سره کیږي، چې هغه زمینی ټانګونه په سر کې تیاری ګرځي او غیر دینه په بل طریقه دوی اکمالیدای نه شي. آیا په لغمان کې دشمن کې د کابل رژیم په عامو خلکو او مجاهدینو باندې اوس بمباري کوي او کنه کوي؟ ضرور کوم ځایونه چې دوی ته تثبیت شي چې دا د مجاهدینو مرکز ده، یا دا د مجاهدینو سلاکوټ ده، یا دلته د مجاهدینو کانفرنس ده، هغه ځایونه ضرور دوی د بمبار لاندې نیسي. او په کوم وخت کې چې مجاهدین عملیات عزم وکړي، په دولت باندې عملیات شروع کړي، په دغه وخت کې خو حتمي بمبار شروع وي. محترمه، په اوسني شرایطو کې د مجاهدینو د تګ امکان لغمان ولایت ته شته او کنه؟ د دې لپاره چې لغمان ټول ولایت آزاد او د مجاهدینو تسلط لاندې ده، نو مجاهد کولای شي چې مهاجر کولای شي خپل مناطقو ته بازګا شي او خپل د مجاهدینو نه پشتیبانی وکړي، او په دغه صورت کې دوی ته دولت هیڅ کوم مزاحم کېدای نه شي. آیا په هغې ځایونو کې د مهاجرینو لپاره د ژوند او بودبار شرایط او وسایل شته او که نه، او هم د دوی دفاع به وکړی شي او که نه؟ چون لغمان ولایت د ډېرې مودې له د مجاهدینو تسلط لاندې ده او زراعت او هر څه فعال دي، مهاجر کولای شي چې خپلو ابوي وطنونو ته بازګ شي او خپله هغه ابوي مځکې وکړي او هغه نه استفاده وکړي، او دوی سره څوک مزاحم کېدای نه شي. دې لپاره چې د لغمان په ولایت کې قضا موجوده، قوه اداري د مجاهدینو دخوا موجوده ده، په دوی باندې کوم تیری نه شي کېدای. څنګه چې موږ وویلې، د لغمان د ولایت مهاجر کولای شي هغه نقطو ته چې هلته د مجاهدینو تسلط ده بازګ شي. په هغه منطقه کې د دوی امنیت د مجاهدینو په توسط به انشاءالله په کلي طریقې سره تامین وي، لیکن کم بمبارونه چې د ملحد د حکومت د خوانه کیږي، دغه تضمین څوک نشي کولای. څنګه چې مجاهد او دغه منطقي خلک د دې خبرې برداشت کوي، مهاجر بم کولای شي. اما کومو منطقو کې چې د دولت تسلط ده، مهاجر هرگز په هغه منطقو ته نه بازګش کیږي او نه د دې خبرې زمینه مساعده ده چې دې الته راشي. نو د کابل رژیم دا کړی چې لغمان ولایت ته زیات تعداد مهاجرین د پېښور څخه راغلي دي، آیا دا واقعیت لري او کنه؟ کابل رژیم کومه خبره رښتیا ده چې دا خبره به رښتیا وي؟ دې لپاره چې تر اوسه پورې دغه زمینه نه وه برابره، تر اوسه هیڅوک مهاجر د کابل رژیم ته نه ده راغلی او نه آینده څوک تلی شي دې څخه. د کابل کمونیستي رژیم به څومره په افغانستان کې سقوط وکړي؟ چون د کابل رژیم اوس فعلا ډیر سخت وارخطا او روحیات یې د لاسه ورکړی، د داسې فکر کوم که چیرې مجاهد او د مجاهدینو مشران وحدت او عزم د لاسه ورنه کړي، نو ضرب دا د منځه لاړ شي. نو بالاخره خبره دې ته راووتله چې موضوع د مجاهدینو وحدت پورې ارتباط لري. محترمه، د کابل رژیم هغه پوستې چې د لغمان دولتونو د ولایت په شاوخوا کې پرتې دي، آیا نوموړو پوستې مرکز ته حکومت راوړي دي او که نه دي راوړي؟ څنګه چې موږ مخکې تاسو ته وویلې، دې لپاره چې په لغمان ولایت کې اصلا پوستې نه دي نشته و ولسوالیګانې د منځه تللي دي. مجاهدینو د ضربې په اساس ټول مخکې نابود شوي وو، نو چې نه دي پاتې څه شی باید ولایت ته راشي؟ نو په دغه اساس هلته څه شی نقل شوي نه دي، تنها ولایت پاتې ده او هغه به انشاءالله نن سبا نابود شي. مثلا څنګه چې کونړ کې بعضی کنډکونه او پوستي مرکز ته نقل کړه، یا په پکتیا کې یا په نور ولایتو کې، داسې صورت په تر اوسه په لغمان کې نه ده نیول شوی. دې لپاره چې لغمان مخکې نه آزاد او مجاهدینو تسلط لاندې ده، نو دولت تنها ولایت پاتې د ولایت نشي کولای چې د نقل کې هغه به ان شاء الله د مجاهدینو د عملیات په اساس د منځ ځي د لپاره چې په طرف کې پوسټ نه وي نو نه دی نقل شوی. محترم ډاکټر نجیب الله ریاست او د اسانی شرق صدارت به په افغانستان کې د وینو بهیدل بند کړي او قانون به هم زیات شي. چون افغانستان ملت ته دا خبره واضحه ده چې نجیب څوک ده او شاه د خانه انتخاب شوی دا خو د کاجبي او لوی غړی او لوی شیطان او جاسوس ده. دا چې د حسن اشرف په حیث صدر اعظم د افغانستان تعین کړي د پاره چې د په توسط په افغانستان کې د وینو بهیدل بند شي او قوم راضي شي دا د یو غلطه او ناپوهي ده، یو غټه اشتباه ده چې د حسن اشرف په توسط سره د وینو بندوي، ځکه افغانستان ملت ته ثابته ده چې حسن اشرف څوک او مخکې د څه کړي. داود چې د افغانستان لمړنۍ ملحد شخصیت و د په وخت کې د ډیر مسلمانان د مشرقي او د شمالي او د جنوبي د شنوار منطقې صرف د کودتا په نامه د تیغ نوی وسل او د منځ وی وړه دا مغه شخصیت دا کې چیرې هر څومره حالې ځلې وي کې د په توسط باندې د افغانستان کې آرامي نشي راتلې تر څو چې د افغانستان د ملت په خوخه یو حکومت جوړ نشي. افغانستان کې د وینو بیدل او د جهاد خلاصېدل او د منځ تک او جنگ جګړه ختمول دا جهانیانو د افغانستان ملت ته تثبیت موضوع ده چې افغانستان خلک یو واقعي درست مسلمانان دي او حنفي مذهب دي تر څو چې په افغانستان کې د افغانستان د ملت په خوخه یا سرنویش منځ ته راینه شي نو په دې پالیسیو جاسوسیو باندې هرگز د افغانستان وینه نشي بندېدلی او په افغانستان آرامي نشي راتلی. افغانستان کې به اعلی آرامي راشي چې افغانستان ملت ته آزادی او واک ورکړی شي تر څو دوی په خپله خوښه خپل حکومت تعین کړي تر څو د هغه سرنوشت د لاندې د شپې تېرې کړي او چې تر څو دغه زمینه نه برابره شوي موږ نجیبیانو د دوی ډلو ته وایو چې تاسې په یو پالیسي هم نشي موافق کېدلی ولو که دوی اروپایان هم راولي او په افغانستان کې والیان او وزیران کړي په دې توسط باندې افغانستان وینه بندېدل مشکل دي. ستاسو پیغام د افغانستان مجاهدو خلکو باجینو ټولو مجاهدینو ته لپاره څه شی دی؟ زه د افغانستان مجاهد او مهاجر ملت ته دا پیغام لرم چې د دوی د ناخبرۍ په نتیجه کې نن موږ نهه کاله مهاجر پاتې شو. په افغانستان کې تقریبا یو نیم ملیون مسلمانان د منځه لاړل. دا زموږ د گذشته او د غفلت نتیجه وه که چیرې مین بعد دوی هم وحدت اختیار نه کړي د مادیاتونه او د خلکو د جاسوسۍ او د پالیسۍ نه صرف نظر نه شي واقعا د پیغمبر علیه السلام د هدایاتو سره سم په افغانستان کې یو سرنوشت تعین نه کړي دوی به بیا هم د هغو مشکلاتو سره مخامخ وي کم چې 700 نه دي خو سره مخامخ دي. نو زه دوی نه خواهش کوم چې ډیر په اخلاص او صداقت سره د خلکو د مادیاتو د موقف او د بربریت تحصیل لاندې رای نه شي او د قرآن او د حدیث د هدایاتو سره سم په افغانستان کې یو واقعي عالم د قیادت لاندې ژوند تیر کړي او هغه ته رای ورکړي. تاسو د بیان د لږ مونږ تم دا کړی ډیر شکر کوم. موږ هم تاسو ناراضي چې مونږ تم دا زمينه برابر کړی چې مونږ تاسو سره د افغانستان مطالعه مصاحبه وکړو.